والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفا والوفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. معزز مسلمان بھائیو السلام علیکم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا تو بعد عاجزانا فریاد ہے حق تعالی جل شانہ بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے، نفس اور شیطان دے فتنیاں تو دائمی پناہ بخشے. دوستو، الحمدللہ طبیعت کافی افاقہ ہویا ہے. کل میں دو تقریراں کیتیاں نے تے ساری رات میں سفر بھی کیتا ہے، سویرے آج پہنچے ہیں. مامو کانجن ضلع فیصل آباد راتی کتاب سی. اللہ تعالی دی جل شانہ دی مشیت جس طرح چاہے جس لے چاہے جو چاہے کر دے وے. نہ او دوائیاں دا محتاج تے نہ او حکیماں دا. میں اج جناب دے سامنے حضور سیدی و سندی داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ دا عرس مبارک جناب دے سامنے عرس دے حوالے نالی چند گلاں پیش کرنا. دوستو، میرے تو پہلا میرے وڈے برا بھائی صاحب تانو ارشادات فرما رہے سن، اور میرا بھی اے ہوئی ذہن بنیا کہ جناب دے سامنے عرس شریف دے حوالے نال چند اصلاحی گلاں کراں. سب تو وڈا دربار مدینے دے تاجدار دا ہے، تعینات اس دربار دے نال دا دربار کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس دربار چاون والیاں نو فرمایا کہ جدو اتھے آؤ تے کی کرو، قرآن فرماؤں دا ہے، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ. اللہ سونے نے فرمایا حبیب اگر اپنی جانا تے ظلم کر بیٹھن تے کی کرن، تواڈے کول آ جاؤں، جاؤک فاستغفر اللہ، جدو تیرے دربار چاون تے کی کرن، فاستغفر اللہ، اللہ کول اپنی کیتیاں دی بخشش منگن، معافی منگن، مغفرت منگن، جدو اے کم کرنگے ادھر تساں وی سفارش فرماؤ گے، لوجد اللہ تواب الرحیم. اے اپنے رب نو یقیناً توبہ قبول کرن والا مہربان پاونگے. اللہ سونے نے اس آیہ کریمہ دے اندر اپنے پاک محبوب دے دربار دی حاضری دا حکم فرمایا ہے، نال آداب دسیا حاضر ہونا ہے تے کنج ہونا ہے، جدو حاضر ہو وہ حضور دے دربار دے اندر تے کیویں حاضر ہو وہ اتھے حاضر ہو وہ تے اللہ فرماؤدا ہے حاضر ہو کے کی کرو، فاستغفر اللہ. اے نہیں رب نے فرمایا میرے حبیب دے دربار چ حاضر ہو تے سرخی لاو تے کجلا لاو، ہاں جی آن میک اپ کر کے آو، جویں اج دے نعت خان دے نے میں مدینے نو چلیاں تے سرخی مینو لاو تے مینو جناب گرم حمام تے لے جاؤ. میں کہیا کیوں تینو بیوٹی پارلر دے تے ووٹی بنانا ہے، کادے واسطے ادھر لے جائیے. ولا مراد رب قرآن جو فرماؤں دے میرے حبیب دے بارگاہ دے چاہو ہی کم کرو، فاستغفر اللہ. اللہ کو بخشش منگو، معافی منگو، ادرو اے بخشش منگنا ایک پاس ہو تو آڈا کم ہے، دوسرے پاس سے میرے حبیب دا کم ہے. تسا معافی میرے کول منگو گے، میرا حبیب بھی سفارش فرماوے گا، تانو اللہ سونا یقیناً بخش دے گا. خدا دے بندے آن صدقے جاواں، رب سونے نے اپنے پاک حبیب دے دربار دی حاضری دا ادب سکھایا ہے، اس واسطے اے فرمان قرآن دا سی، ہن ایک فرمان رسول اللہ دا سنانا. اللہ فرما اللہ سونے دے پاک نبی فرمایا ہے ابو داؤد شریف دے اندر صحاح دے اندر روایت، آقا نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، حضور نے فرمایا میری قبر نو عید نہ بنایا جے. اے حدیث پاک، میری قبر نو عید نہ بنایا جے. اس حدیث پاک دا مطلب مانا، شریعت امامہ نے جو لکھیا ہے، میں شفاء السقام دے وچوں، شفاء السقام فی زیارت خیر الانام، امام تقی سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار دی، آپ دے وچوں صفحہ نمبر 80 تو پیش پیا کرنا. میرے پاک امام تقی سبکی نے فرمایا ہے اس حدیث دا ایک معنی ہے، وَيَحْتَ مِلُوْ اَيْذَنْ اَنْ يُرَادَ اَنْ يُجَعَلَ قَلْ عِيدِ فِلْعُقُوفِ علیہ و اظہار زینت والاجتماع و غیر ذالک مما یعمل فی الآیات، بل لا یعطا الا زیارت والسلام والدعاء ثم ینصرف عنہ یا ثم ینصرف عنہ، واللہ عالم بمراد نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. حکمان ایسا حدیث دا امام پاک نے بیان فرمایا، فرمایا میری قبر نو عید نہ بنایا جے. کس طرح جویں عید والے دن نویں کپڑے پاندا ہے بندہ، سنگار کردا ہے، زینت کردا ہے، ہاں جی اس طرح زینت نہ کریا جے جدو میرے کول آو، ماز مقصود زیارت ہوے، محل زیارت مقصود ہوئے میرے دربار چاہو فران کے معافی منگو دعا منگو. معلوم ہویا پاک نبی سرکار دے دربار دی حاضری جدو دینی ہے اوتھے میک اپ نہیں چاہی دے. خدا دی قسم کر گیا نا بلکہ اللہ دے ولی کوئی گھر وچ پٹکے پا کے تے اپنے آپ نو کتے دی شکل وچ بنا لیندے سن تے لوکاں نو آندے سن یارو میری میرا اگوں مینوں کتے وانگوں پھڑ کے لے جاؤ مدینے دے پاک محبوب دی دربار دے اندر. لوکی کئی انج جاندے سن شیخ جامی وی دربار وچ حاضر ہویا. شیخ جامی دی حاضری وی بڑی انوکھی سی. جدوں گیا وے شیخ جامی رحمت اللہ علیہ سرکار نے فرمایا سی اینو نا آون دیا جے جے جامی میرے دربار تے آ گیا مینو اٹھ کے اینو استقبال کرنا ہے. شیخ جامی لوکاں دے قافلیاں وچ لک لک کے جاندے سن غرض خدا دے بندیاں اس بادشاہ دی بارگاہ وچ جڑے وی گئے او تے نیاز مندی نال گئے نے. پر اج دے نات خانہ دی سمجھ نہیں لگدی اے نا کتھوں گمراہی کڈ لیاندی اے. اکھے مینوں بیوٹی پارلر تے لے چلو مینوں سرخی لاو مینوں کجلا پواو. میں کہیا کیوں تو کینوں ملن چلیا نا مرادا کسے دی شادی تے چلیا اے کسے نوں وکھان چلیا اے تینوں پتہ نہیں سادے رنگا منہ کالا اس دربار وچ جاوے رو رو کے جاوے حال برا بنا کے جاوے تاکہ مدنی نو رحم پیاوے پتہ لگے مجرم آیا کھڑا ہے دربار وچ توجہ نہیں کی تیا سبحان اللہ بلیا ایمان نال دسی ہوئے مجرم عدالت جاوے تے کس رنگ جاندا ہے توجہ نہیں کیتی اوے اساں تے مجرم ہے او بے ایمان اساں تے کملی والے دی بارگاہ دی عدالت تے جائیے تے سانو تے چاہیدا ہے وے ساڈا حال مجرماں والا ہوے اکھاں وچوں نیر ہون ہیں کپڑیاں دی حالت گئی گزری ہوے انتہائی نیاز مندی نال جائیے دربار جا کے فاستغفر اللہ پھر رب کول منگیے بخشش تے معافی تے وسیلہ ٹھہرائیے کملی والے نو یا رسول اللہ تائیو یا اللہ حضرت فاضل بریلوی فرماؤں گئی فرمان دا مجرم بلا اے آئے ہے جاؤک ہے گواہ مجرم بلا اے آئے ہے جاؤک ہے گواہ مجرم بلا رد ہو کب یہ عادت کریموں کے در کی ہے پھر رد ہو کب یہ عادت کریموں کے در کی ہے. آپ نے بھی دسیا ایسا مجرم بلائے گئے رب فرماندا مجرموں ولو انہم اذ لم اے ساڑے جرم دا بیان نہیں اور ظلم جے کر بیٹھے تے ظلم اپنی جان تے جرم بڑیا او مجرم جدو آو فاستغفر اللہ اتھے ڈھول لے کے نہ جاویں اتھے نچ دیا نہ جاویں دربار رسالت تے لڈی پان دیا نہ جاویں دربار رسالت چلیا ہے جڑے مکالے ملدار ہیں ظلم دی معافی منگن چلیا ہے مجرماں کبھی عدالت وچ لڈی پا کے نہیں جانا ہے شرمسار ہونا ہے سر نیواں ہوندا ہے اپنے آپ نو خوف زدہ حالت وچ لے جانا ہے کمبدا ہوندا ہے ادھر وکیل سجے کھبے کیتے ہوندے نہیں وہ بولیا دربار رسالت چلیا وے اوتھے ناز تے آقا نال چلیا ہے بیوٹی پارلر تے تیار ہو کے چلیا ہے بے ایمانا کسے کے جناب ہجی سینما گھر تے نہیں چلیا ہوئے مجرم مجرم جدو جاوے اپنے جرم دا اقرار کردا جاوے فریاد کردا جا نیوی پائی جا شرمندگی وکھائی جا اج یا رسول اللہ تہاڈی نا فرمانی کردیا زندگی لنگ گئی ہے اج دربار چا گئے ہیں فاستغفر اللہ سما فی رب کول منگنے ہے سونیا وچ تو ہی وسیلہ جا فرما دعا اسی منگنے آئے پچھا تو خدا دے بندیا اے وڈے دربار دا ادب اے اور یاد رکھنا جڑا دربار مصطفیٰ دا ادب اے اوہی اللہ دے ولیاں دے دربار دا ادب کرنا پیندا اے ذرا ڈٹ کے آکھو نا سبحان اللہ ہاں میرے نبی دے وارث میرے پاک نبی دے وارث اللہ دے ولی نے تے وارث مصطفیٰ دا حکم اوہی ہوندا ہے جو مصطفیٰ دا حکم ہوے میرے پاک نبی دے وارثاں دے دربار دے آداب وی اوہی ہوندے نے جڑے پاک نبی دے دربار تے آداب نے اللہ دے بندیاں میں ویکھیا اج جناب والا درباراں تے جناب ٹولیاں دیا ٹولیاں جا رہی ہوندیاں جدوں عرس ہوندے نے تے میلے بن گئے اج عرس کی رہا جویں ابو جہل دی برادری میلے لاؤدی ہوندی سی ہاں جی ادھرو جناب انہاں نے بازارے او کال دے اندر کٹھیا ہونا ہے مکے دے مدینے دے درمیان اک میلہ لگدا ہوندا سی جس دے اندر ڈانس ہونے ساز واجے ہونے شراباں چلنیاں چانگرا مارنیاں نچنا گانا اے کام ابو جہل دی برادری کر دی سی قسم وحدہ اولا شریک مولا دی رب دے فقیران دی دربار اچ جدو جاوے ادب مصطفیٰ والا لا جاوے جنہیں مصطفیٰ کریم دے دربار دا دبے اسے حال دے اندر جاوے ہاں جی نیوی پائی ہوئے داتا دے دربار تے جا رہے آوے اس تے جاوے نیوی پائی ہوئے شرمندہ ہویا ہوئے یا حجوہ اے حجویری سونے آن میں تیرے دربار چاہیا جنہیں رب دے پاک حبیب دے دربار جان دا حکمے اسی اتھے جان جو گے نہیں غریب ہیں ساڑے کھڑ مال کوئی نہیں اسا تو نبی دا وارث ہے ایسا وارث پاک نبی دا ہے تو تے ایتھے لاہور چی کعبہ وکھا چھڑنا ہے تو کعبہ ایتھے وکھا چھڑنا ہے جب تینو پتہ اعتراض ہویا حضرت داتا حجویری دی مسجد شریف دے اوپر ایدا قبلے وال رخ صحیح کوئی نہیں سرکار نے فرمایا جو نماز میرے پیچھے ادا کریا جے نماز پیچھے ادا کیتی جب اللہ اکبر آکھیا وے لوگا ویکھیا قبلہ داتا دے محراب چایا کھڑا سی اے وارث پاک نبی دی جڑا اس وارث دی دربار جاوے انہوں بھی حکم میں ہوئی ہوندی کہ جدو پاک نبی دی وارث دی بارگاہ وچ چلے آوے نیوی پا کے جاؤ اے مجرم داتا دا دربار خدا دا دربار ہی ہاں اللہ دے ولی دا دربار رب دا دربار ہے جویں ولی اللہ دا سن اللہ دا ولی بڑی غیرت مند ہوندا جے اللہ دا ولی جے حیات سامنے لوکاں دے بیٹھا ہوئے کبھی نافرمانی شریعت دی ویکھ نہیں سکدا ہاں یاد رکھ لا جے شریعت دی نافرمانی برداشت کرے پھر سمجھ لے کنجر تے ہو سکدا ہے بے غیرت تے ہو سکدا ہے اللہ دا ولی نہیں بن سکدا اللہ دا ولی اودے ہی بن جاوے جدوں ادھروں وی اگ غیرت دی لگی ہوے پھر رب فرماؤں دا فقیرہ جے تو ساڈی اپنی سن لئی نے پر ساڈے خلاف نہیں سن لئے پھر اسا اپنی تے برداشت کر لوانگے پر تیری برداشت نہیں کرانگے من آلا لی ولی ینفقد آلن تو بالحرب رب فرماؤں دا جنہیں میرے ولی نو صدا میں اس نال جنگ دا اعلان کرنا او دے نال جنگ دا اعلان رب سونا کر دئی جس اللہ دے ولی نو ستایا کیوں اس واسطے ولی دے اندر غیرت ہوندی ولی کی آکھدا ہے توجہ فرما ولی آکھدا ہے کوئی مینوں گال بولے مینوں پرواہ نہیں مینوں پتھر مارے آکھدے صحیح سبحان اللہ مینوں گالاں کڈے مینوں پرواہ نہیں یاد رکھنا ولی اپنی ذات واسطے غصہ نہیں کردا جویں رسول اللہ نہیں سر کردے ولی نو غضب چڑھدا ہے اللہ دی نافرمانی دے اوپر رب سونے دی نافرمانی ہوے شریعت دی حد توڑی جاوے پھر ولی دا خون کھولدا ہے ولی نو برداشت نہیں ہو سکدا تے جڑا اس لے ویکھ کے سارا کچھ آکھے ٹھیک ہے جل لگے نے کوئی میلہ تے لگا ہے کوئی عرس تے رونق تے واہ لگی ہے پھر سمجھ لے ولی شیطان ہے رحمان دا ولی نہیں جڑا رحمان دا ولی ہووے اونوں تے قبر وچ ہی رب دی نافرمانی نہیں ویکھی جاندی ہاں ادھر ویکھ حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی میں دسنا چاہنا جے نافرمانی جے اج کل انساں تے ہوندا ہے ادھر لکی رانی سڑک تے آئی کھڑی ادھر فلانی آئی کھڑی ادھر رنا چاٹے کڈ کے درباراں تے پھردیاں پھردیاں ہاں جی مریدیاں تے مرید اک دوسرے نوں موڈے مار دے پھردے نے ہاں جی کنجراں والے کم کرن دا تے آکھیا سن دربار تے فائز لینا ہے کھڑیا تے سانو لعنت تے داتا دے سکدا ہے رحمت نہیں دے سکدا رحمت تھانو ہی ملے گی میرا کملی والا فرماوندا ہے جڑا پرہیزگار ہوے گا او جتھے وی بیٹھا وے میں محمد دے نال بیٹھا وے یا غوث یارا دربار رسالت تے حاضر ہویا کھڑا ہوئے تے رسول اللہ دی شریعت دی کرے مخالفت سمجھی نبی تو دور بیٹھائی تے جے حضور دا فرما بردار آئی کملی والے خود فرمایا ہے اول الناس بی المتقون من کانو حیث کانو فرمایا میرے زیادہ نیڑے او لوگ نے جیڑے پرہیزگار نے او جتھے بھی ہومن تے جیڑے بھی ہومن مزہ نہیں آیا ہاں خدا دی قسم کر کے آنا تیرا میرا رنگا دربار رسالت تے گیا کھڑا ہوئے تے شیر ربانی ورگا شرق پورج بیٹھا ہوئے نا تو میں مدینے وچ دور ہیں شرق پورج بے کے شیر ربانی رسول دی بارگاہ وچ بیٹھا کیونکہ اتھے قرب جسمانی نہیں مت سمجھے جسم نیرے ہوندا ہے بارگاہ رسالت دا قرب روحانی ہے دینی ہے جڑا دین دے رنگ وچ رنگیا گیا جتھے بھی بیٹھا ہے سمجھی مدنی دے گوڈے نال بیٹھا ہے تے اسی طرح جے حضور سرکار دی شریعت دا تابع دار ہے او بیٹھا ہوئے پاوے قصور وچ تے اس داتا دا لگا ہوئے تے اونوں سمجھی داتا نیڑے وے تے جیڑا اُتے داتا دے دربار تے گیا کھڑائی تے پنگڑے کنجرا والے پائی کھڑائی سمجھ لے اس لانتی دے اُتے داتا لانت وی پاوے گا نیڑے وی اندے نہیں ہوے گا رحمت وی نہیں فرمائے گا کیونکہ اللہ دا ولی اس تے رحمت کردا ہے جس دے مولا کرے ولی اپنی طرفوں رحمت نہیں کردا رب دی رحمت تقسیم کردا ہے توجہ نہیں کیتی رب دی رحمت نو ولی تقسیم کر دے صرف ولی دا اینا ہی کم ہوندا ہی ہم باب اللہ المفتو اللہ دا بوہا جڑا کھلا رہندا ہے اللہ دے ولی نے ولی جدو اپنی طرفوں کچھ نہیں دیندا رب دا تقسیم کار ہوندا ہے تے میرا داتا سرکار وی تقسیم کار ہے ہن جڑا نبی دی شریعت دا تابعدار ہوے ڈرن والا ہوے اللہ سونے کول معافی منگن والا ہوے ایہو جو بندہ او دے تے رب رحمت کردا اے تے داتا تقسیم فرماؤنا اے خدا دی قسم کر گیا نا ادھر ویکھ میں تیرے سامنے گل کراں اے جویں اج کل درباراں تے غیر شریکاں ہوندے نہیں پھر اللہ دا ولی اس دربار وچ نہیں رہندا او ناراض ہو کے چلا جاندا ہے کیونکہ اونوں نبی دی شریعت دی مخالفت دے سامنے نہیں ویکھی جاندی کیویں ویکھی جاوے ولی تے سراپا غیرت ہوندا ہے ایک بدر شیخ عبدالعزیز شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار دے بارے کتاباں وچ لکھے ایک اللہ دے ولی دا عرس سی شیخ عبدالعزیز دے شگرد نے اجازت منگی سرکار تو میں دربار تے عرس وچ چلیا واں فرمایا نہ جا اوتھے نہ جا غیر شریکاں ہوندے نے روکیا نہ روکیا آپ نے اخیر ایک کاغذ دی چٹ لئی اُتے لکھ کے ایویں لکیراں جیاں پھیر کے دے چھڈیا فرمایا جاندے جدوں دربار دے قریب پہنچے شہر دے نیڑے پہنچے اُتے راہ وچ جے کوئی بندہ مل جاوے اس نوں پھڑا دیویں شگرد چلا گیا جدوں پہنچیا نیڑے ایک بابا بیٹھا سی درخت ہیٹھ او چٹوں نو پھڑائی انہیں دوسرے پاسے لکیراں پھیر دتیاں آندا جائے اپنے استاد نو پھڑا دی شگرد نے عرص ویکھیا ویکھنے تو بعد واپس گیا عرص شامل ہو کے واپس جدو جاندا ہے گیا شیخ عبدالعزیز دی بارگاہ وچ عرض کردا ہے سرکار جڑی چٹ تساں گھلی سی تساں کگیاں پھیریاں نے لکیراں پٹھیاں سدیاں مینو سمجھ نہیں لگی تساں کی لکھیا ہے تے اگوں جدوں پہنچیا وا اونے بھی دو چار لکیراں پھیر دتیاں نے پتہ مینو پھر بھی نہیں لگا اونے کی لکھیا وے فرمایا یار میں تینوں لکھ کے دتا سی اوے اللہ دے ولی آؤ تو ایڈا ولی اللہ دے تینوں غیرت نہیں آؤندی غیر شریک کم ہوندے نے رنہ مرد تھے کٹھے لگے پھر دے ہوندے نے تینوں غصہ نہیں لگدا تو روک نہیں سکنے انہیں واپس چٹ جڑی لکھی ہے اور سے لکھ دیتا سو اے عبدالعزیز تیرے کوڑے ایک شگرد نہیں دکھے آگیا ہاں میرے کوڑے نہیں خلقت کی تھوڑ لکھی جاؤں گی اچھا یار میرے کولے نی خلگڑ کی تو ڈکی جان دی پر اپنے شگرد نو پوچھ میں بیٹھا کتھے سا انہیں لکھ دیتا ہے کہ اپنے شگرد نو پوچھ میں کتھے بیٹھا سا میں شہروں باہر بیٹھا سا وکھریا ہوں کے جو مکالے ملن ڈائے سا آپ پر پا مل دے سا میں نہ وچ دربار تے ہے سا تے نہ میں ویکھ سکلا وا میرے کول گوارا ہی نہیں ہویا میں باہر بیٹھا وا پتہ لگا داتا ورگا ولی اللہ دا غیرت مند ہوندا ہے اینا دنا دے اندر جدوں وی نافرمانی رب سونے دی اوتھے ہوے گی دربار تے ولی اللہ دے دربار ہی چھڑ جاندے نے اللہ دا ولی کدی نبی دی مخالفت ویکھ سکدا نہیں اس واسطے خدا دی قسم کر گیا نا مینوں عرصہ ہو گیا حالانکہ میں داتا دے شہر وچ رہنا وا داتا دی نگری وچ رہنا وا مگر میں کدی حاضری نہیں جے دتی پہلو جاندا ہوندا سا پھر چھڈ گیا کیوں نہیں جاندا ہوں میں اس واسطے نہیں جاندا بزرگ فرماؤندے نے گناہ ہر پاسے گناہ ہے پر جے کعبے دے نال کیتا جاوے مکے وچ کیتا جاوے پھر گناہ دی سزا لکھ گنا وڈ لبدی ائی جویں نیکی ہر تھاں تے نیکی ہے پر جے کعبے دے نال کیتی جاوے مکے وچ کیتی جاوے پھر نیکی دا ثواب لکھ گنا لب دئی اسی طرح اوتھے عذاب دی برائی دا لکھ گنا لب دئی تے اللہ دے ولی آ او کعبہ اک پاسے اللہ دے ولی دا دربار جے او کعبے دا مقام اے نے تے پھر اللہ دے ولی دا دربار دا مقام بھی بڑا اونچائی جڑا اوتھے جاندے ہی اوتھے نافرمانی ہوے کسے غیر عورت دے نگاہ پے جاوے ہاں جی اللہ معافی دے پھر دد دربار تو داتا سرکار کیوں لعنت نہ بھیجن گے کہ شرم کر بے ایمان کتے آیا پھرنے لین کی آیا ہے تو بڑیا کی پھرنا وے خدا دی قسم کر کے آنا اس واسطے ہو یارا اے ہن نبی سرکار دے اج جناب والا خادمہ تے ولیاں دے عرصہ تے میں ویکھیا دنیا جاندی کوئی ادھروں ٹولا سرکار دے اج جناب والا خادمہ تے ولیاں دے عرصہ تے میں ویکھیا دنیا جاندی کوئی ادھروں ٹولا بھنگڑا پاندا جا رہا ہی ہاں جی کوئی ادھروں چادر لے کے جا رہا ہی ادھروں جناب جی ٹول لے کے جا رہا نہیں کدھر آکھے داتا نو سلامی دین چلے آئے میں کہ لعنت لین چلے جے سلامی کتھوں تانوں لبنی ہے بے مانو داتا سرکار نو بھنگڑے پا کے لے چلے داتا ول تو چکلے دی کنڑی ول نہیں چلے آوے اللہ سونے بے غیرت مند ولی ول چلے اور سن اتو بکواس کرنگے میں جدو جمعہ سا میری اممہ نے منت سکھی سی میرا پتر چادر لے کے جائے گا خدا بھی قسم کر کے نہ سن پہلے نمبر تے امام اہل سنت فاضل بریلوی مجدد دین و ملت دا فتوہ سن پتہ نہیں انہاں لوکاں نے بریلوی امام بریلوی دے مذہب نو بدنام کیویں کر کے رکھ دتا ہے اگو ملا ملوندے ٹکر چپ بھائی ایمان حضور دے مذہب نو چھپا کے بیٹھے ہوئے نے میں وکھانا اپنے فرماؤ صرف ایک چادر تعظیم واسطے اللہ دے ولی دے دربار تے پاونی چاہیے ایک چادر تازی واسطے پاؤنی چاہیے ہاں جی اتنے چادر لے کے جا رہے ہیں پاویں جناب جی جیڑی چادر لے چلے وہ چادر کسی کے موڈے تو لائی ہوئے توجہ نہیں کی وہ پاوے لائی کسی اور دے موڈے بھی ہوئے تے پال چلیا داتا دربار تے پھر پال چلیا اس طرح نچ کے سن لے ایسے ناچنے کے ساتھ چادر ڈالنے کی منت ماننا حرام ہے حرام ہے حرام ہے جڑا ان دی منت سکھے بارگاہ رب وچ لعنت لے سکدا ہے ثواب نہیں لے سکدا توجہ نہیں کی تھی ہاں میں ثابت کرنا وا حضور کی شریعت میں معصیت کی منت معصیت کی نظر ہی نہیں ہوتی حضور نے فرمایا ہے جڑا بندہ مثلا میں مثال دینا ایک بندہ منت سکھے میرا پتر جمے میں نماز چھڑ دیاں گا وہ منت نال کی لبنا انہوں حضور نے فرمایا جڑا بندہ منت سکھے نا فرمانی دی اللہ دی نا فرمانی دی انہوں چاہیدہ الٹ کرے جنہیں منت سکھی ہو جنہ کرے اتے منت سکھی کرے کہ نچ کے جانا ہے لڈی پاندیا جانا ہے تین پتہ نہیں ایسے ناچ کو جو حرام جائز سمجھے وہ کافر ہے رقص اے جناب جیلے لڈیاں پاندے نے اس طرح جناب ٹھمکے لانے ایسا رقص اور ناچنا نبی کی شریعت میں حرام ہے اور علماء نے لکھا ایسا رقص کو جائز سمجھنے والا کفر کرتا ہے تسی آکھو گے جڑا اللہ دے ولیاں نو وجد ہوندا ہے وہ وجد کیا ہوتا ہے اس وجد دے اندر جڑے اٹھ کے اللہ دے ولی کئی ہے جی تے او جناب نچن دے پیندے سن اللہ دے بندے وہ ہے جویں بندے نو ہاتھ کمبن دی بیماری لگدی توجہ نہیں کیتی او ویکھیا جے بندہ بڈھا ہو جاوے تے کئیاں دے ہاتھ اپنے آپ کمبنے نے کہ نہیں ہے او دا ارادہ ہوندا ہے وچ اللہ دا ولی جیسے محبت الہی چ ہوے مست اس محبت الہی دی مستی دے اندر پھر اس دے کول جے اٹھ کے تے جناب جی اللہ دا ولی کوئی اللہ دا پیارا اس کول جناب خلاف موزون تمام دے کوئی ہو جا کم ہو نکل جاوے تے اس او دا ارادہ وچ شامل نہیں ہوندا اس نے مست ہوندا ہے اے کئی وارا بندے کول بیٹھا ہو جاندا ہے مثلا کوئی گل لطف دی آ گئی جس وچ دین اسلام دی اوہ جی گل محبت دی آئی او دے کول کسے کول چیخ نکل جاندی ہے کسے کول نارا نکل جاندا بے تحاشا کسے کول ہتھ اُتے کر کے ایک کیفیت نکل جاندی ہے اے بلا ارادہ ہوندی ہے اس دے شرع نے گرفت نہیں کرنی تے جڑا ایتھوں چلے تے ٹول پہ کھڑک دے تے ٹھمکا بے ارادہ تا لگدا ہے نا مراد ریما کنجری نوں پچھا چھڈی پھردے ہوندے ڈانس وی ہو جا کردے نے پورا لچ کے تے جناب جی ٹپ کے تے جناب جی او سارا حساب کتاب ایسا رقص جو بل ارادہ ہوتا ہے یہ سب نبی کی شریعت میں حرام ہے بولو کیے لوک توجہ نہیں کی تھی رات تے صحیح سبحان اللہ اس مسئلے نو ذہن وچ رکھ لے مسئلے نو ذہن وچ رکھ لے ہاں جی اوتھے جناب جی کئی دودھ پین جاندے نے کی ہے جی آکھے برکت لین چلے ہیں دودھ پین چلے ہیں تے تکا مارنا ہے کسے دی لت توڑ دینی کسے دے ناسا توڑ دینی ہے آپ کسے لمبا پا لینا ہے کی ہے جی میں داتا سے برکت لے رہا ہوں اور میں کہ بھائی ماں نا داتا تو برکت لیندا پھرنا ہے دودھ نال برکت لیندا پھرنا ہے حضور دی امت دے پاسے بندا پھرنا ہے چنگیت برکت نہ برادہ لیندا پھرنا ہے اندر نال برکت لبدی ہے تن پتہ نہیں کسے مومن کو تکلیف پہنچانا کتنا حرام ہے توجہ نہیں کی تھی ہاں تکلیف نہ دیو ایزا نہ پہنچاؤ ہیں اللہ دے ولی دی بارگاہ وچ جاؤ تے شرمندے ہو کے جاؤ اوتھے تصور لے کے جاؤ میں مجرم ہاں رب دی عدالت تے چلے ہاں اس ولی نو میں سفارشی بناونا ہے تے ایندا وسیلہ پیش کراں گا آکھاں گا اللہ دے فقیرا تو ہی کوئی مہربانی فرما کوئی رب دی بارگاہ وچ میرے طرفوں سوال کر اس نیت نال جانا جاوے پھر جانا وی عبادت بن جاوے آنکھ تے صحیح سبحان اللہ میں عرش زیارات مزارات سے نہیں روکتا لیکن اس کی شرائط اور آداب تو ضرور ہے نا آخر چ گل تم سناوا جڑا عام آخر نے بھی تسا داتا کیوں آخر جی اتے ایک ساڈا بیلی ہے اندر کسی کی گل ہو گئی تو ان کی گل مینو بڑی چنگی لگی وہ میں تمہیں سنا دینا اسی طرح کسی اندر سوال کیا بھی تسا داتا کیوں آدھے داتا تے اللہ ہے دین والا تے اللہ ہے تسا اللہ والا نام تسا ولی نو دتی کھڑے گے یہ تو کوئی جائز کم نہیں وہ سگو جواب دیتا جواب کی ہے ستی سار ہے وہ سگو جواب دیتا اس آخیا ہوئے یہ مطلب ہے اللہ دا نام اللہ دے ولی نو نہیں دینا چاہیے آخنا اللہ والا نام جڑا ہے وہ مخلوق واسطے استعمال نہیں کرنا چاہیے اس آخیا ٹھیک اس آخیا یہ دسو اللہ مومن ہے المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر قرآن چلا نے اپنے آپ دا نام مومن رکھا ہے کی رکھا ہے مومن اس آخیا بھی ہونا اللہ دا نام مخلوق واسطے نہیں نہ بولنا چاہیے اس آخیا نہ نہ نہ اس آخیا اللہ مومن ہے مر تسی کافر گے اللہ ہو گیا مومن مر تانو کافر آکیے دوسرا اللہ دا اسم شریف ہے حضور فرما دے اللہ غیور اللہ بہت بڑا غیرت مند ہے تو ہوں مولوی جی مر تمہیں بغیرت آخ کیونکہ جی تمہیں آنے آ غیرت مند تو پھر تو تسی اللہ دے بن گئے شریف تو تمہیں نا تو نہیں دے سکتے رب والا وہ پھر صحیح ہو رہی فبوہ اللہ بھی کفر پھر تو حیران ہو گیا بھی ہوں چبل ہاں کھچ ہو گیا بھی اللہ جواب کی دے اس بیلیا اللہ دا ولی حضور داتا صاحب ضرور داتا نے ضرور داتا نے سب کچھ بنتے ہیں پر اگوں لین دے قابل کوئی ہوگی ہاں اور یہ بھی یاد رکھنا جیڑا لین واسطے جاوے وہ لین دے قابل بھی ہوگی لین دے قابل ہوگی تو جائز جائز شے لین گیا کھڑا ہوگی جائز چیز اے نا بھی فلانی دی تھی نال میری اکھ لگی ہے داتا کدے کام کرے تو پھر گل ہے اس آخر کنجرا کوئی میں دلا بیٹھا جڑا میل ملاپ کرا واسطے بیٹھا تو میرے کو شہر اکھ ہے تیری بہن نال کوئی اکھ ملاوے میں تویز دیا توجہ نہیں کی تھی ایک دن میرے کو بھی ایک آ گیا نا آتا چشتی صاحب تا نام بڑا سنیا میں آخیا جی بسم اللہ آخر بل وکھریا ہو کے گل کرنی میں کہ اللہ خیر کرے وکھریا ہو گیا وہ جی وہ میری گوانڈنے تو میری کلاس فیل ہوئے تو میری گوانڈنے تو کلاس فیل ہوئے تو تسی مہربانی کرو کدھر تمیز نہیں کر دیں مینو چڑ کے اندر وٹ گیا میں صوفی رمضان صاحب بیٹھے سر میں کہ صوفی جی یہ لا جاؤ یہ لا جاؤ تو یہ تمیز بنا کے دو چنگا سوار کے پھر صوفی رمضان صاحب اور جڑ گئے انہاں آخیا یہ دس بھی تیری باجی نال کوئی اکھ ملاوے آنڈی گوانڈی تو میں تمیز لکھ دیا ٹھیک ہے اس آخر نہیں نہیں نہیں نہیں گل کوئی میری باجی نال اکھ ملاوے کوئی اس آخر دلانتی وہ کسی کی باجی نہیں یہ جواب میرے مستفا کریم کی طرفوں دا ان دا جواب جو تم پتا نہیں نبی پاک دے کول ایک شخص آ جو بندہ ہے عرض کرتا یا رسول اللہ میرا جی کرتا ہے خواہش رہتی ہے بدکاری کرنے میں میرے آقا نے فرمایا اے دس اپنی ماں نال زنا پسند کرے گا اس آخیا نہیں نہیں نہیں حضور میں تو نہیں کر سکتا فرمایا اپنی بہن نال پسند کرے گا حضور نہیں نہیں میں نہیں کر سکتا تو فرمایا جن دے نال تیرے ارادے نے وہ بھی تو کسی کی ماں بہن ہے صحابی وہ شخص آتا کملی والے دے اے لفظ مبارک میرے دل چیسے بیٹھ گئے اس تو بعد برائی دا خیال بھی میرے دل چ کدی نہیں آیا اور اتوں پتا لگا شرا دا شرم وہ گل کرا نا میں آدھے نے یار ممبر ہی نہیں ویکھدا میں کیا لانتی رسول اللہ دا جواب ویکھ بےمان جدوں دا تو شرمیلا بنیا ہے سرا تو شرم کیتی آئی وہ دن دا سارا معاشرہ ہی بے شرم بن گیا ہے چنگا رمے گا سرا تو شرم نہ کر بے شرمی تو شرم کر وڈی شرمیلی قوم اج باجی دی ننگی فلم پہ چل رہی ہے تے نبی دی شریعت دے حرام کام آپ روکن دی گل آوے تے اوتھے نو شرم یاد آ جاندی ہے تے آپ بی بی بے شرم ویندا پیا اس دے اوتے ذرا شرم نہیں پی اوندی تے حضور دی دین دی شرع دی شرم دی گل آوے انہاں نو شرم یاد آ جاندی ہے پتہ نہیں یہ کہاں سے یہ شرم سیکھی ہے ایسی بے شرم قوم تو ڈوب کر مر جائے جو حضور کی شریعت کی بات آئے تو شرم یاد آ جائے جی میں برسائت کئی بار بولی دا ہے تو آدھ رہا مولی صاحب لیڈیز بیٹھی ہیں میں کیا ہو جی جب اینا دی حق دی گل کریے تو آنو یاد ہی ہو دیا نے آپ بگی آلو جب تو آدھے سامنے اینا بکریاں دی حق دی گل کریے وارا دی اینا نو بچہ اور دی دے کنجلو بگی آلو تو آنو یاد آ جاندہ اینا دا حق کو سڑے اینا دی عزت یاد آن لگ پین دیئے جدو اینا دی عزت رو چیر دے پا ہم دے گے او سرے تانو کوئی شاہ یاد نہیں ہوں دی بگیارا ایس بی بی بکری دے حق کے چیدو گال ہوئے تو چپ کر بگیارا تانو پتے تیرے خلاف جان دیئے ان دے حق کے چیدو جان دیئے تا پیا پھڑکنا ہے توجہ نے کی دی دعا کرو سہیں اگلے انشاءاللہ العزیز او میں تھکیا سان جی میں پورا سفارش ساڈے منیر صاحب کر رہے نے بھئی میں جانا کم کم کرنا واسطے تے پھر باہر رہندا ہے تے او بڑھیا آکھے آندیاں نے بھئی ٹی وی دے اوتے پھر دلائل دیندیاں نے کہ ٹی وی دا ایک موضوع لا انشاءاللہ میں پھر ہو سکدا اگلے جمعۃ المبارک جے اللہ توفیق دتی تے ٹی وی دیاں تباہ کاریاں او ساریاں تفصیل نال ڈیڑھ گھنٹہ دعا کرو اللہ صحت عطا فرماوے تے مول اور اسی طرح پیچھے پیندے رہن گے جو پیندے سن با کی جا دنیا دے رنگ ویکھی جا دنیا دے رنگ ویکھی جا نجدی دے رنگ ویکھی جا نجدی دے رنگ اوے دین دا بیڑا ڈوبن کی دے دین دا بیڑا ڈوبن کی دے نجدی کر دے جنگ ویکھی جا نجدی دے ویکھی جا نجدی دے رنگ ویکھی جا بارڈر لنگ کے ہندو مارن مسلم قوم کوہان دے بارڈر لنگ کے ہندو مارن مسلم قوم کوہان دے کھکھر وٹا مار کے ایتھے مجاہد ہیڑ کوہان دے قسم خدا دی اینا کولوں قسم خدا دی اینا کولوں کشمیری ہیڑ تنگ ویکھی جا نجدی دے روگڑ کہہ دے ویکھی جا نجدی دے رنگ ویکھی جا نجدی دے رنگ او دین دے بیڑا ڈوبن کارن نجدی کر دے جنگ ویکھی جا دین اینا دا میں کی دسائی کو بھوت سوارے دین اینا دا میں کی دسائی کو بھوت سوارے نبی ولی دی دشمنی کرنی یا گھر دربار نبی ولی دی دشمنی کرنی یا ڈھان دربار اوہ جتھے پر ارادہ آوے دین دی خیر نہ بند ویکھی جا نجدی دے ویکھی جا سب نے کہا دے ویکھی جا ویکھی جا نجدی دے رنگ ویکھی جا نجدی دے رنگ دین دا بیڑا ڈوبن کارن نجدی گر دے جاندی ویکھی جا ویکھی جا لشکر تبلا سپاہ خرابا لشکر تبلا سپاہ خرابا او نجدی سب دا بابا قاضی فضلو فضل الرحمان دیو بندی قاضی فضلو دیو بندی اتے ساجد میر بیواگا جان دیو قاضی فضلو دیو بندی اتے ساجد میر بیواگا او ڈنگر سارے اکو اس دے وکھرو وکھرا رنگ ویکھی جا لجدی دے ویکھی جا لجدی دے رنگ ویکھی جا دین دا بیڑا ڈوبن کارن لجدی کر دے جنگ ویکھی جا لجدی دے تینا دا پیو سی سید احمد رائے بریلی اسماعیل دہلی سکھا نال جہاد رچایا انگریزان دے بیلی انگریزان دی شاہی کارن کیسا کیتا ہے ڈنگ ویکھی جا لجدی دے رنگ دیکھی رنگ رنگ رنگ رنگ رنگ رنگ رنگ ویکھی جا لجدی دے اگے سننا تھا آئی ایس آئی سی آئی اے طالبان بنا اگلے دن اخبار چایا طالبان دا جد امجد نصیر اللہ بابر ہے جد امجد پیو دادا بڑا آئی ایس آئی سی آئی اے طالبان اٹھائے حب نبی تو خالی سینے چہرے خوب سجائے دیوبندیاں دی مہر سی لگی او دیوبندیاں دی مہر سی لگی ہر دے کیوں نہ جنگ ویکھی جا نجدی ویکھی جا نجدی دے رنگ ویکھی نجدی دے رنگ ویکھی جا نجدی دے منصوبہ امریکہ بنیا مٹاون دین اسلام دے منصوبہ امریکہ بنیا مٹاون دین اسلام دے وہاب گھرانے تو سی منگیا لادن جس دا نام دے وہاب گھرانے تو سی منگیا لادن جس دا نام دے مسلم قوم دے مار کیتے کیسا کیتا ہے ڈھنگ ویکھی جا نجدی دے رنگ ویکھی جا دین دا بیڑا ڈوبن کارن نجدی گر دے جا ہائے ہائے عمر خطاب جنگ کرے اسلام دا بیڑا تارن کارن خدا دی قسم فقیر جدوں وی لڑدا اسلام دا بیڑا پار کردا ہے وہابی جدوں لڑے اسلام دا بیڑا ڈوب کے چھڑدا ہے اگے سن کے یورپ دی ایک چال میں دساں یورپ دی ایک چال میں دساں ڈاڈی گہری چال اسکولی تے نجدی ٹولا دوویں اس دا جال اسکولی دے نجدی ٹولا دوویں اس دا جال روحانی دین دے دشمن دوویں مادی دین دے سنگ ویکھی جا نجدی دے ویکھی جا نجدی دے رنگ ویکھی جا دعا کرو خواہ مسلم سارے اکو آمین دعا کرو خواہ مسلم سارے رب نالو مارے دعا کرو خواہ مسلم سارے رب نالو مارے اس کلی دے نجدی مکن ساڈا بیڑا تار اس کلی دے نجدی مکن ساڈا بیڑا تار آوے ناتے کہر اسمانی دوویں نسل فرنگ ویکھی جا ویکھی جا لجدی دے رنگ ویکھی جا لجدی دے دین دا بیڑا ڈوبن کارن نجدی گر دے جنگ ویکھی جا لجدی دے مکتا غور نال سننا آخری شعر ہے انشاءاللہ دعا کرو جو شعر وچ لکھیا رہا پورا فرما دے آمین. چشتی پاکستان یا ساڈا ولیاں دا فیضان اے چشتی پاکستان یا ساڈا ولیاں دا فیضان اے ایسے ملک تو انشاءاللہ اٹھنا دین اسلام اے چشتی پاکستان یا ساڈا ولیاں دا فیضان اے ایسے ملک تو انشاءاللہ اٹھنا دین اسلام اے دشمن سارے شان اسلام دی دشمن سارے شان اسلام دی ویخ کے لینگے دنگ ویکھی جا نجدی دے ویکھی جا مولا دے رنگ ویکھی جا نجدی دین دا بیڑا ڈوبن کر او تبلے کر دے جنگ سنیا وہاں دیا دے اگلا تو را جدا ہے سنیا وہاں دیا دے اگلا تو را جدا ہے حضرت لبی دا جھگرا سا دیکھئے میرا سنیا وہاں دیا دے اگلا تو را گستاخ انبیاء دے دشمن ہے نجدید ہن کمر بند ماہ دوہاں دی وکھری ایک پیو دہل فرزند شکلاں جو لکھ وٹاں اندروں نہیں جدا سنیا وہاں دیا دے اگلا تورا سدھر کے دو سنیا وہاں دیا دے انگریز دے نوالے لکھنو جوان مسلم ہندو دے تھے نوالے چھڑ کر گل نو آئے آئے نکلی آئے چھڑ کر گل نو آئے انگریز دے گدا ہے سنیا صحابیاں دے اگلا کورا مکہ مدینہ وچ تساں نبی دے روضے تے جانا شرک کہن والے مردودا مکہ مدینے وچ تساں انگریز نو بلایا اڈے بنائے بتی اڈے بنائے بتی ظالم نے گھیرا پایا کشمیر بارے دسو تساں دے ارادے کیا ہے سنیا لوگانو سے مرایا انگریز گن ال کولو بول بول پوچھیا ایک دن ال کولو اماں وڈیے کیے نا تیرا بول بول پوچھیا ایک دن ال کولو اماں وڈیے کیے نا تیرا کیڑے نال کرانے بے ہے تلک کی لگتا ہے ٹیڈو کا تیرا سروں کونیے اچی شلوار تیری سروں کونیے اچی گرج دی تیر پتا ہے ایلدی شلوار کتے ہوں دی سروں کونیے اچی شلوار تیری کیڑی وچ کیڑے وچ سکول دے بڑی تم کتوں ملیا ہے ایٹا مقام تینوں کیویں حد اسمان تے چڑھیے تو